Natasha Gibbs. Goedemiddag. De afgelopen tijd overleden 3 dakloze arbeidsmigranten in Rotterdam. De problemen rond deze groep migranten stapelen zich op. Er moet snel iets gebeuren, vinden de Rotterdamse hulpverleners. Straatarts Marcel Slokkers die slaat alarm en dat doet hij hier bij ons in de Nieuwsbv. Maar eerst Spanje, want dat krijgt voorlopig geen nieuwe premier. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Pedro Sanchez blijft aan als premier van Spanje. Dat heeft hij net gezegd op een persconferentie. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Sanchez legde afgelopen woensdag zijn taken neer nadat bekend was geworden dat justitie in Spanje gaat onderzoeken of zijn vrouw zich met haar bedrijf schuldig heeft gemaakt aan corruptie. En we gaan weer even naar correspondent Miral de Bruyne in Madrid. En dat corruptieonderzoek is voor Sanchez dus geen reden om te stoppen. Ja, hij heeft gezegd, ik ga toch door, ik blijf het land leiden. Dat onderzoek dat loopt, dat heeft ook nog wel een kanttekening. Want woensdag werd dat duidelijk dat het zou komen. En op donderdag heeft die groep die rechtszaak heeft aangespannen, heeft direct gezegd van, nou, misschien is het bewijs dat wij hebben geleverd niet zo sterk als dat wij hadden gedacht. Dus die zijn er toen eigenlijk, ja, frappant genoeg al van teruggekomen. Dus wat er uiteindelijk van dat onderzoek gaat komen en of ze uiteindelijk ook inderdaad, nou ja, corrupt is geweest, ja of nee, dat is dus maar de vraag. Ja, ze hebben dus de aanval geopend op zijn vrouw met die corruptiebeschuldigingen. Het was niet voor het eerst, hè? Nee, dat klopt. De afgelopen tijd zijn er heel veel aanvallen richting Sanchez en ook zijn gezin geweest. Zijn vrouw die is bijvoorbeeld een tijd, hebben ze gezegd van, dat zij misschien wel transgender zou zijn, wat een enorme roddel was. En daarnaast is bijvoorbeeld haar familie, is er gezegd dat haar familie misschien wel een soort van illegale prostitutienetwerk zou runnen. Dus dat zijn allemaal dingen die, ja, in het soort van roddelcircuit over haar zijn gezegd. Maar dit was de eerste keer dat het zover tot een soort, ja, een rechtszaak zou komen. Ja, allerlei beschuldigingen dus en ook van corruptie. En Sanchez wilde dus nadenken van, ja, wil ik nog wel het land leiden? Hij gaat dus door. Was dat te verwachten? Ja, dat hangt er heel erg vanaf aan wie je het vraagt. De oppositie, dus zijn tegenstanders, die hebben de afgelopen tijd gezegd, wat Sanchez hier doet, dat is een enorm theater. Het enige wat hij wil is aandacht. Hij zal aanblijven. Hij wil alleen maar aandacht zo vlak voor een best wel politiek belangrijke periode. Met de Catalaanse verkiezingen, de Europese verkiezingen. Zo wil hij weer de aandacht op zichzelf vestigen. Dus zij verwachten dit al. Maar ja, zijn voorstanders, die hebben de afgelopen tijd wel gezegd, wat Sanchez en zijn gezin dus de afgelopen tijd is aangedaan, dat is niet niks. Dus wij zouden het eigenlijk niet zo gek vinden als hij nu opstapt. Maar ja, aan de andere kant hebben ze wel allemaal aan hem gevraagd om aan te blijven, omdat het juist nu belangrijk is voor hen dat hij blijft zitten. En dat doet hij dus. Pedro Sanchez blijft premier van Spanje. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Een nieuws dat net binnenkomt. Ook Turkije is nu voor de benoeming van Mark Rutte als nieuwe NAVO-chef. Dat melden diplomaten van de NAVO. Contact daarover met verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Ja, Rutte sprak vorige week met president Erdogan en dat heeft dus geholpen. Dat heeft uiteindelijk dus zin gehad. Rutte had vorige week bij dat bezoek aan Turkije al gehoopt dat hij toen al de steun van de Turkse president kon binnenhalen. Dat gebeurde niet. Al zei Rutte wel dat hij een heel positief gesprek had gevoerd met Erdogan. Maar toen was wel de verwachting gewekt dat de Turken die steun uiteindelijk zouden uitspreken. En dat is dus vandaag gebeurd. Al dus diplomaten hier. Ja, Turkije nu dus voor. Welke landen liggen nog dwars? Ja, Rutte is er nog niet. De NAVO-landen moeten unaniem instemmen met de voordracht van de demissionair premier voor het ambt van secretaris-generaal. 3 landen, ja, verzetten zich nog. Slowakije, Hongarije en Roemenië. Roemenië is zelf met een eigen tegenkandidaat gekomen, president Johannes. Maar ja, er is echt een nul steun binnen de NAVO voor die kandidatuur. En diplomaten hier in Brussel verwachten ook dan dat Roemenië de kandidatuur van Johannes gaan intrekken. En dat dan ook Slowakije het verzet opgeeft. En dat betekent dat er dan nog maar 1 land zou overblijven dat zich blijft verzetten. Het Hongarije van Viktor Orbán. Dankjewel, verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen voor 1,1 miljard dollar vanwege problemen met slaapapneuapparaten. Amerikaanse patiënten hadden een vergoeding geëist voor letselschade. Ze zeggen dat ze ziek zijn geworden door het gebruik van de apparaten. En ook patiënten in de VS die geld eisten voor mogelijke toekomstige gezondheidsklachten krijgen een vergoeding. Philips benadrukt dat het geen erkenning is dat de medische problemen van deze mensen komen door het gebruik van de slaapapneuapparaten. Beleggers reageerden positief op de schikking. Het aandeel van Philips steeg vanochtend met 33% op de Amsterdamse beurs. Het Openbaar Ministerie wil niet dat gemeenten een ruimere bevoegdheid krijgen voor het plaatsen van flitspalen. Het OM zegt het heel belangrijk te vinden dat er voor het hele land een gelijk beeld is. De vier grote steden deden vorige maand een oproep voor meer bevoegdheden rond de uitbreiding van verkeersregels. Ze willen effectiever kunnen optreden tegen bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. En dat kan alleen als zij de locaties van de flitspalen kunnen bepalen, zeggen ze. Het OM regelt nu landelijk de handhaving van verkeersregels, waaronder de flitspalen, en wil dat dus zo houden. In Brabant zijn op minstens 6 plekken vaten en jerrycans vol met drugsafval gevonden. Het afval ligt langs wegen en sloten. De inhoud van sommige vaten zou ook in de sloot lekken. De politie heeft een helikopter ingezet om de dumpingen in kaart te brengen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van medisch personeel. 9 doden zouden familie van elkaar zijn. En in Stuttgart is de rechtszaak begonnen tegen 9 leden van de zogenoemde Reichsbürgerbeweging. Ze worden ervan verdacht dat ze lid zijn van een terroristische organisatie en dat ze hoog verraad hebben voorbereid. De Reichsbürgerbeweging is een extreemrechtse groep die Duitsland niet als staat erkent. Het NOS-journaal. Robin van Persie gaat de mannen van Heerenveen trainen, melden het AD en de Leeuwarden Courant. Hij zou vanaf volgend seizoen voor de eredivisieploeg staan en zou dan een contract voor 2 jaar tekenen bij de Friese ploeg. Commentator Jan-Vincent van Zuiden, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, van Persie werkte nu als specialist en jeugdtrainer bij Feyenoord en wordt nu dus hoofdtrainer van Heerenveen. Is dat een logische stap voor hem? Ja, dat kun je zeker zeggen. Hij heeft de afgelopen jaren zichzelf ontwikkeld als jeugdtrainer bij Feyenoord. En hij heeft aangegeven, ja, ik wil op eigen benen staan. Op dat moment dat hij met Heerenveen in gesprek ging, was nog niet duidelijk dat Arne Slot zou gaan vertrekken. Want dat is, daar heeft het nu ook alle schijn van dat dat gaat gebeuren. Maar Heerenveen is voor hem een uitstekende club, denk ik, om zijn trainerscarrière te beginnen. Ja, Van Persie volgt daarmee Kees van Wonderen op. In maart werd bekend dat hij na dit seizoen zou stoppen als hoofdtrainer. En er zijn gesprekken gevoerd met meerdere potentiële trainers voor de club. Voormalig Ajax-trainer Maurice Stijn bijvoorbeeld en Rick Kruis van VVV Venlo. Waarom is Heerenveen uiteindelijk toch voor Van Persie besloten? Ja, ze hebben inderdaad meerdere gesprekken met meerdere kandidaten gevoerd om gewoon een indruk te krijgen van hoe kijken ze naar voetbal, wat is hun werkwijze, hoe willen zij onze club Heerenveen naar een hoger plan brengen. En daarin heeft Van Persie gewoon een uitstekende indruk achtergelaten. Ze hebben meerdere gesprekken met hem gevoerd. En zijn voetbalvisie en zijn manier om een team te maken, daar is Heerenveen van overtuigd geraakt. Het is natuurlijk wel ook een gok vanuit Heerenveen, want het wordt zijn eerste klus als hoofdtrainer. En ja, inmiddels is wel duidelijk dat het zijn van hoofdtrainer, dat is een ervaringsvak. Daar ga je als jonge trainer in valkuilen lopen. Je gaat fouten maken. Dus ja, de vraag is, komt er een ervaren assistent naast Robin van Persie op de bank te zitten bij Heerenveen? Want ja, als het allemaal goed gaat, dan is het vaak prima te managen. Maar op het moment dat de prestaties tegenvallen, ja, dan word jij wel als eerste aangekeken of je dat allemaal kan managen. Dus ja, dat is natuurlijk iets waar je ervaring voor moet hebben. En wellicht dat hij dat dan vindt met een ervaren trainer naast zich op de bank. Nou, we gaan zien hoe het hij daar volgend seizoen gaat doen bij Heerenveen. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. Joost Klein is vertrokken naar Malmö. Volgende week doet hij daar namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Europapa. En haar verslaggever Jorn Kompeer vertelt Klein hoe hij zich heeft voorbereid. Mediteren. Heel veel airfryen. En oefenen. Heel veel oefenen. De verwachtingen zijn hoog. Denk ook vooral bij jezelf. Hoe ga je daarmee om? Ja. Just another day at the office. Voor de Nederlandse mensen anderen gewoon een dag op het kantoor. En tot slot, heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Joost Klein traint op in de tweede halve finale. Die is volgende week donderdag, zegt verslaggever Jorn Kompeer. Hij mag in die tweede halve finale wel als allerlaatste optreden. En uit alle cijfers blijkt van de afgelopen jaren dat je, als je op de laatste plek meedoet, dat je heel veel kans hebt om door te gaan. Want mensen thuis onthouden je en die moeten uiteindelijk op je stemmen. Zijn nummer doet het ongelooflijk goed de afgelopen weken, dat hij dit soort voordeeltjes, zoals dat als laatste optreden, waarschijnlijk helemaal niet nodig heeft. Ja, Klein doet het dus goed bij de wetkantoren, de zogenoemde bookmakers, die voorspellen een derde plek voor Joost Klein. Het weer, het is een mooie lentedag. Veel zon, het wordt 18 tot 20 graden vanmiddag. Vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen afwisselend zon, wolken en een enkele bui. En dan 18 tot 23 graden. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Nou, over het algemeen redelijk goed. Toch zien we wel een paar problemen op de weg. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is nog steeds helemaal dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Bij Arnhem loopt het verkeer vast op de A12 vanuit Duitsland. Tussen de afrit Beek en Zevenaar nu 4 kilometer met een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Het is erg druk in de Bollestreek door bezoekers aan de Keukenhof. Het loopt vast op de A44 vanuit Amsterdam bij de afrit Noordwijkerhout. De vertraging is daar een kwartier. En op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom, tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Al jaren kampen we in Nederland met een medicijntekort. En die tekorten worden elk jaar groter. Zo groot dat mensen die medicijnen over hebben, ze aanbieden op Marktplaats. Waarom kunnen we het tij niet keren en lukt dat in andere Europese landen wel? Vanavond in Radar Avrotros, 8:30, NPO 2. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Allemaal in het Concertgebouw. Ook sublieme strijkers. Van violisten tot cellisten, van strijkkwartetten tot pianotrio's, van aanstormende talenten tot de wereldtop. Ontdek ze op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Het is de laatste maandag van de maand, dus straks hoor je weer nieuwe muziek in onze rubriek Vers Vinyl. En we gaan kijken of er een Nederlands museum de titel Europees Museum van het Jaar in de wacht kan slepen. Dat allemaal na 12:30. Maar eerst gaan we naar Rotterdam. De Nieuwsbv. Dit is het verhaal van Norbert en Carolina. 3 maanden geleden kwamen ze vanuit Polen naar Nederland om een toekomst op te bouwen. Not too much place in Rotterdam where you can find some place to take a tent. Hotels are very expensive here. Door bedrijfsongeval kon Carolina niet meer werken. Ze raakte daarna een woning kwijt. Ze slaapt al 3 weken in het park. Een hele hebben en houden verscholen in de bosjes. Ja, Norbert en Carolina zijn niet de enige Europese arbeidsmigranten die onder zulke vreselijke omstandigheden leven. In totaal zijn er naar schatting zo'n 6000 dakloze Europese arbeidsmigranten in Nederland. Hun situatie is zo erg dat in de afgelopen maanden zelfs 3 van deze mensen op straat zijn overleden. Dit gebeurt dus in ons land. De Nederlandse artsenvereniging luidde de noodklok en willen dat Den Haag nu eindelijk in gaat grijpen. Marcia Slokkers van Straatdokters in Rotterdam is bij mij aangeschoven om hierover te praten. Goedemiddag Marcel, welkom. Hallo. U bent net eigenlijk met pensioen, hè, als huisarts. Heb ik dat goed begrepen? Ik ben 40 jaar huisarts en 40 jaar straatdokter, maar ik ben gestopt met mijn eigen praktijk, maar ga door als straatdokter in Rotterdam. Dat doen we met 7 op 7 locaties. Pauluskerk, Legerdes Heil, Centrum voor Dienstverlening. En we hebben een heel netwerk in Nederland van een heleboel betrokken straatverpleegkundigen, straatdokters. En we zijn georganiseerd in de Nederlandse straatdoktersgroep. Maar u gaat dus verder als straatdokter, want deze situatie gaat u dus best wel aan het hart. Ja, ik was in 2014 hadden we met de Erasmus Universiteit en GGD onderzocht dat Rotterdamse daklozen zoveel eerder doodgaan. Dat is wel logisch, maar het was nog nooit in getal uitgedrukt. 14 tot 16 jaar eerder dood dan Rotterdammers. Rotterdammers gaan al eerder dood. Maar daarom was ik zo boos in 2015 dat alle Kamerleden hadden afgesproken dat iedereen zonder adres toen maar voortaan uit de zorgverzekering gezet worden. En toen kregen we dus een heleboel onverzekerde dak- en thuislozen. Ja, en nu zit er een nieuwe wet aan te komen. Mm. En daarom doen wij al nu onze mond open. Laten we ons niet verrassen door een nieuwe wet. En dat is eigenlijk de oproep aan de Kamer. Ja. Even nog naar de geschiedenis, want u zegt, u bent al een tijdje bezig. U bent al 40 jaar straatdokter, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Heeft u het eerder zo erg gezien? Nou, het is zo dat ik was 40 jaar geleden, had ik natuurlijk ook met arbeidsmigranten te maken. Mm-hmm. Uit Turkije en uit Marokko. Maar die waren keurig ziekenfondsverzekerd. Of ze nou op dat moment een werk hadden of niet, ze waren ziekenfondsverzekerd. Dus eigenlijk hadden wij in de zorg, waren voor het zorgen en de rest was geregeld door Nederland. En nou komen we op een nieuwe achterstand eigenlijk, dat we allerlei EU-arbeidsmigranten hier laten werken, maar die arbeidsmigranten die hebben we nou niet in de zorgverzekering gezet, want je moet daar eerst een registratie voor hebben in de burgerlijke stand. Ja, en daarvoor moet je ook een woning hebben, toch? Een plek waar je verblijft. En nou hoorden we bijvoorbeeld net in het voorbeeld van Carolina en Norbert dat deze dakloos zijn geraakt. Eventjes, hoe komt het dat zoveel jonge arbeidsmigranten in Nederland dakloos raken? Nou, ik denk dat we allemaal graag ons postpakketje willen hebben, ons groente en ons voedsel. Mm-hmm. En dat komt uit slachthuizen en overal. Maar daar zijn we allemaal arbeidsmigranten voor nodig. Dus we zijn van 200.000 naar 800.000 arbeidsmigranten gegaan. We hebben ook een woningnood. En we hebben 20.000 arbeidsbureaus voor Europese arbeidsmigranten. 20.000. En dat zijn, die zijn de ene maand heten ze zo, en de volgende maand zijn ze opgedoekt. En dan betalen ze geen premies meer. Maar ze zorgen ook niet netjes voor deze mensen. Ze zorgen dat ze, ze zijn vaak meteen op dat moment de huisjesmelker. Oh, ze verdienen niet alleen aan het uitzenden dus van het werk. Werkgever en ze huisvester zijn baas die ook huurbaas. Mm-hmm. Als je dan 13 man in een driekamerwoning zet, dan wil je ook niet hebben dat ze ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand. Want dan heeft die gemeente dat snel in de gaten dat er overbevolking is. Ja, zo. Het is dus een prikkel. We hebben nu echt een prikkel om te zorgen dat deze dubieuze uitzendbureaus, annex huisjesmelkers, zich niet, die mensen niet inschrijven. Dit is de omgekeerde prikkel. Ja? Wat stelt u dan voor? Wat voor prikkel stelt u voor? Nou, de prikkel is uitzendbureau. Neem jij de mensen hier, zorg jij dan lekker voor ook de inschrijving van de burgerlijke stand. Ja, en laat dat niet aan de zorgen over. Ja. Want ja, het is natuurlijk, je had het net over 3 jonge arbeidsmigranten de afgelopen maanden. Ja, niet in Nederland, maar alleen in Rotterdam al. Ja. Ik gaf vorige week een college en toen hoorde ik ook op allerlei andere plekken dat er mensen eerder zich suicideerden, eerder doodgaan. Ze gaan dood aan behandelbare aandoeningen. Zoals? Nou, gewoon een longsteking of een wondinfectie. Daklozen gaan niet dood aan niet behandelbaar. Het zijn behandelbaar, maar alleen moeten wij het met z'n allen even netjes regelen. Nou, dat is schrijnend als je inderdaad aan een longontsteking doodgaat, wat super simpel verholpen kan worden. Nou, denk ik wel tegelijk, want u zegt, ja, verplicht dan die uitzendbureaus. Hè? Jullie halen deze mensen hier naartoe om hier werk voor ons te doen. Zorg dan ook dat deze mensen ingeschreven worden. Tegelijkertijd denk ik aan mezelf, toen ik vanuit Curaçao bijvoorbeeld hier naartoe kwam, was ik ook zelf verantwoordelijk om me hier in te schrijven. Als ik verhuis binnen een Nederlandse gemeente, moet ik mezelf ook inschrijven. Waarom voor deze groep dan juist de werkgever verantwoordelijk zijn? Nou ja, eigenlijk was jij ook wel verplicht om het in te schrijven. Ja. Het is niet zo dat je hier, dat is toch wel een voorwaarde voor verblijf, is inschrijven. Maar dat doe ik dan zelf. Ik ga dus zelf naar het gemeentehuis, ik schrijf me nou, in. Deze mensen weten dat vaak niet. Mm. En komen daardoor ook in achterstand. In de achterstand dat ze daardoor ook de zorg moeilijk bereiken. En ze weten een heleboel niet. Maar er kunnen ook prikkels zijn voor hun om het niet te doen. Zoals? Ja, maar nou ja, misschien dat ze daardoor rechten in eigen land verliezen. Ja. Dus dat is ook een ding. Maar dat moeten ze er dan maar voor over hebben. Ja. En als arbeid hier dan duurder wordt, voor Nederland, ja, dan moeten wij dat ervoor over hebben. Dan is dat maar een deel van de kostprijs van de arbeid. Goed, laten we heel even naar Den Haag gaan. Want meegeluisterd heeft Kamerlid van de VVD Thierry Aartsen. Goedemiddag, meneer Aartsen. Goedemiddag. Ja, meneer Aartsen, herkent u het probleem wat meneer Slokkers hier schetst? Ja, absoluut. En meneer Slokkers slaat volgens mij ook de spijker op zijn kop. Kijk, arbeidsmigratie is op zichzelf natuurlijk een positief iets. Mensen hebben er zelf wat aan, doen vaak ook heel nuttig werk hier in Nederland en dragen bij aan de welvaart in Nederland. Mm-hmm. Alleen onder twee voorwaarden heb je gewoon een probleem. En we zien dat probleem steeds groter worden. Dat is als de aantallen te veel worden. Dat zien we nu in 10 jaar tijd, 15 jaar tijd is het bijna verviervoudigd. En wanneer we het gewoon niet goed geregeld hebben. Meneer Slokker zegt terecht, er zit gewoon te veel rotzooi in tussen als het gaat om die uitzetbureaus. We zien gewoon de problemen opstapelen. In Rotterdam, in Den Haag zie je wijken waarin 30-40% van de straten arbeidsmigranten zijn. Vaak vol met overbewoning. Ja, we moeten dat gewoon netjes en fatsoenlijk regelen. Anders hebben die mensen er zelf last van. Maar hebben ook heel veel Nederlanders in die wijken en dorpen er ook zelf heel erg veel last van. U zegt wijken en dorpen. Het is een landelijk probleem. Hè? Vraagt dus eigenlijk ook om een landelijk aanpak, denkt u niet? Absoluut. Absoluut, er ligt binnenkort een wetsvoorstel in de Kamer. Die eigenlijk een soort vergunningsstelsel inricht voor uitzendbureaus. En dat is een hele belangrijke, want we zien inderdaad veel te veel malefiede bedrijven. Er zijn heel veel uitzendbureaus die het ook keurig netjes regelen, maar die worden ook uit de markt geduwd, omdat er allerlei loesje uitzendbureaus zijn. Alleen al in de stad Rotterdam zijn er ongeveer 2200 uitzendbureaus. Dat zijn allemaal constructies voor een groot gedeelte waar we echt van af moeten. Dus we moeten daar strenge eisen aan stellen om dat gewoon netjes en fatsoenlijk te regelen. Ja. Dan kunnen we dat ook gewoon goed regelen. Ja, nou is er wel, al sinds 2020 ligt er een rapport met aanbevelingen van de commissie Roemer, als ik me goed kan herinneren. Een van die belangrijkste aanbevelingen, en waar ook de straatdokters voor pleiten, is dus het verplichten van die uitzendbureaus om zorg te dragen voor het inschrijven van arbeidsmigranten bij de gemeente. U klinkt daar ook enthousiast over. Het is inmiddels 2024. Ik wil niet zuur doen, maar uw partij die zat al die tijd achter de knoppen. Waarom is dit dan nog niet gebeurd? Nou ja, omdat het inderdaad een ingewikkeld wetsvoorstel is die alles regelt. Maar goed, als het goed is, ligt het binnen nu in een paar maanden ligt het in de Kamer. En dan kunnen wij daarover spreken. En belangrijk is dat die werkgevers inderdaad de verantwoordelijkheid krijgen om iets te doen. Even technisch, dat hoeven we nu niet uit te leggen, maar je kunt technisch gezien ben je zelf nog steeds verantwoordelijk. Net zoals je dat ook bent voor je rijbewijs. Dat mag je werkgever niet aanvragen. Maar wat er inderdaad wordt gezegd, werkgevers moeten dit gewoon netjes regelen. Dus wanneer je mensen ophaalt uit Polen of uit Roemenië, moet je gewoon aangeven, u moet dit formulier invullen, u moet daar naartoe, we gaan u daar afzetten, we gaan u daarheen brengen, u hoeft zelf alleen nog maar de handtekening te zetten en we gaan dat op een nette, correcte manier regelen. Want dat is uiteindelijk wat je wil, dat arbeidsmigratie mogelijk blijft in Nederland, maar wel op een nette, correcte manier. Ja. Dan hebben zowel werkgevers als werknemers daar heel veel profijt van. Nou, dit klinkt hartstikke simpel en u zegt het is technisch ingewikkeld. Hoezo? Je rijdt het busje gewoon naar het gemeentehuis en je laat ze hen inschrijven, dat is, toch? Dat is technisch ingewikkeld om de volledige verantwoordelijkheid bij de werkgever te regelen. Ja. Uw werkgever regelt ook niet uw paspoort of uw rijbewijs. Gelukkig dus dat mag. Nee, precies. Dus dat is wat technisch ingewikkeld. Ah. Maar inderdaad een uiterste inspanning. Zorg ervoor dat mensen geïnformeerd zijn. Mm-hmm. Zorg ervoor dat ook wanneer mensen hun baan kwijtraken, want dat gebeurt natuurlijk ook, dat je dat even netjes meldt bij een gemeente. Mm-hmm. Want de gevallen die de heer Slokkers ook krijgt, die wil je eigenlijk voorkomen. Ja. Je wil eigenlijk voorkomen dat mensen op straat komen. Tuurlijk. Ja. Dus aan de voorkant wil je eigenlijk al dat er goede afspraken zijn tussen een werkgever en bijvoorbeeld de gemeente. Ja. Door te zeggen van god, deze mensen zijn hun baan kwijt of gaan binnenkort uit hun woning omdat het contract ophoudt. Zullen we kijken hoe we hier fatsoenlijk mee omgaan. Ja, nou, dat lijkt me evident dat we met z'n drieën allemaal tot de conclusie komen dat dat voor de hele maatschappij beter is en ook voor de mensen zelf. Nou is er 20 mei een debat hierover gepland in de Tweede Kamer. Hoe gaat u, meneer Aartsen, ervoor zorgen dat de noodkreet van Marcel Slokkers en zijn collega's gehoord gaat worden daar in die Tweede Kamer? Nou, door twee dingen te doen. Eén, tijdens die wet willen we inderdaad als VVD zorgen dat die inspanningsverplichting dat die er gaat komen. Dat is denk ik een hele belangrijke stap. Maar ik wil eigenlijk nog een stap verder, want die wet regelt eigenlijk alleen iets voor de uitzendbureaus. Mm-hmm. Maar de helft van de Nederlandse arbeidsmigranten is in dienst van een uitzendbureau. Dus eigenlijk zou je moeten regelen dat er een koppeling komt tussen je burgerservice nummer. Ja. Dat is het nummer waarmee je natuurlijk aan het werk gaat, waardoor je ook je salaris uitbetaald kan krijgen bij de Belastingdienst. En een registratie in het basisregistratiepersoon. Na 4 maanden. Als je die koppeling zou kunnen maken, dat vergt ook weer een volgende stap. Maar dan bouw je echt een prikkel in om het gewoon netjes en fatsoenlijk te regelen. Ja. Als u dit zo hoort, meneer Slokkers, gerustgesteld? Nou, kijk, nu zien we inderdaad dat de zorg, de politie, de SEH-medewerkers, wordt ook ondersteund door de Vereniging van SEH-artsen, deze oproep, en de veldwerkers van Leger des Heils en andere opvanginstellingen, die worden nu overbelast. En ook de zorg krijgt nu de kosten van dat het niet goed geregeld is. Mm-hmm. Dus ja, wij zijn overbelast. Dit is een oproep. Regel het. En ik ben ontzettend blij met toezeggingen van Thierry Aartsen. Maar die toezeggingen in 2020 hadden we die ook van precies. Ik wilde u er net aan herinneren. Dus ik ben trots op als het lukt. Ja? Maar ik wil eerst zien dat het lukt. In 2020 hadden we de toezegging van deze regering. Alle aanbevelingen van Roemer nemen we over. En daar gaan we voor. En daar Eerst zien dan geloven, hoor ik u eigenlijk zeggen. Heel goed. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen en straatdokter Marcel Slokkers uit Rotterdam. Dank jullie wel. Dank u wel. De Nieuwsbv. Een cruisevakantie, lekker varen op zee naar mooie vakantiebestemmingen en nog duurzaam ook, hè, als we het moeten geloven, volgens de advertenties van MSC Cruises. Maar die reclame is misleidend, zegt Michael van Wissen van Advocates for the Future. Vandaag dienen zij samen met Fossielvrij een klacht in bij de Nederlandse reclamewaakhond. En Michael is hier aangeschoven. Goedemiddag, Michael. Goedemiddag. Even voordat we dieper in jullie klacht duiken, wat voor bedrijf is MSC Cruises? MSC Cruises is een Zwitsers bedrijf. Ja. En een van de grootste cruisemaatschappijen ter wereld. En ook een van de grootste scheeprederijen ter wereld. Ja. Dat is een heel groot bedrijf. En dat verkoopt producten aan TUI, Sunweb, noem maar op. Dus als ik een cruise wil, dan kom ik hoogstwaarschijnlijk op een van hun boten terecht. Zeker. Oké, duidelijk. Wat is de klacht? De klacht is dat MSC Cruises reclame maakt voor haar boten, alsof dat duurzame reizen zijn, terwijl eigenlijk die boten een van de meest vervuilende manieren van reizen is als je op vakantie wil gaan. Oké, laten we even gaan luisteren naar een van die reclames. Ik ben er om ontdekt en beschermd te worden. Op de mooiste plekken. Bereikt met de nieuwste energie. Hoor je mij in de opzwepende muziek en in de stillere propellers? Oh, Michael van Wissen, ik wil wel mee, hoor, als ik dit hoor. Ja, ik ook. Ik word er helemaal enthousiast van. Ja, en ik hoor nieuwste energie. Ik hoor niet schone energie. Klinkt niet echt als een duurzaamheidsclaim als ik goed luister. Wat mis ik hier, Michael? Ja, en dat is precies het verraderlijke. Want dit is wat ze doen. Je kijkt naar een heel mooi plaatje van blauwe zeeën, mooie luchten, mooie mensen. En dan komen er teksten langs waarvan je denkt, oh, wauw. Zij lossen het eigenlijk allemaal voor me op, want ze hebben nieuwe brandstoffen. In andere uitingen zeggen ze schone brandstoffen. En ze geven je het gevoel van, oh ja, die cruise, die kan ik ook op een duurzame manier maken. Ja. Even concreet, waarom is het dus niet duurzaam? Ja, dus dit gaat over LNG. Ja. En LNG is een brandstof, een fossiele brandstof. Mm-hmm. En die wordt dus geadverteerd alsof het een oplossing is voor de vieze brandstoffen die we nog hevel kennen in schepen. Ja. Dus dat is scheepsolie. En ze zeggen, dat gaan we niet meer gebruiken. We gebruiken LNG. Ja. En dat gaat het probleem oplossen. Zou 3 keer minder erg zijn of iets dergelijks? Ze zeggen 20%. Ja. Nou, ja. En dat is niet waar. En dat is niet waar. Want wij hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van deze brandstoffen. Ja. En als je daarnaar kijkt, dan is het zelfs erger dan de brandstoffen die de meeste boten tegenwoordig nog gebruiken. Oké, dus dit is gewoon een leugen, als ik het zo hoor. Dit is wat ze noemen misleiding. Aha. En daarom gaan we naar de reclamecodecommissie. Ja. Is er een verschil tussen misleiding en een leugen? Dat is een mooie vraag. ik ben in mijn vorige leven 20 jaar advocaat geweest. Ja. En dan ben ik heel voorzichtig. Ja, begrijp ik. Maar ik zou in dit geval willen antwoorden, eigenlijk is er geen verschil. Nee, toch. Hashtag Save the Sea. Komt dat je nog bekend voor? Zeker. Staat groot op hun schepen. Ik denk, ja, vind ik een mooie boodschap. Heel mooi. En als, toch, je, in Rotterdam, ja, en als je in Rotterdam loopt, dan komt die boot, die komt 1 keer in de zoveel tijd komt binnenvaren. Ja. En het is ook nog blauw gekleurd. En je denkt, dit is fantastisch. Zij denken na over de zee, ze denken na over de planeet. Ik hoef me nergens zorgen om te maken. Is toch niks mis mee? Is toch niet tegen de wet? Mag ik toch gewoon op mijn boot zetten? Dat is dus de vraag die we voorleggen aan de reclamecodecommissie. Oké, en dat valt dus dan ook onder misleidend? Ja. Aha, oké. Nou, hebben jullie vergelijkbare zaken gevoerd over misleidende reclame? KLM en Shell zijn een van jullie targets geweest. Zijn deze uitingen erger van MSC? Nou, dat is een lastige vraag, want elke uiting is weer verschillend. Ja. Je hoorde net dat geluidje of dat muziekje en de stem eroverheen. Ja. Dat is natuurlijk anders hoe KLM het heeft gedaan of Shell. Ja, want die maakte best wel harde beloftes, had ik het idee. Zeker, en dat doet MSC ook. Want MSC zegt dus letterlijk, we gaan 20% van onze uitstoot verminderen. Mm-hmm. En dat is niet het geval. Mm-hmm. Dus zeg jij het maar, is dat even erg? Of erger? Ja. Ik vraag het jou. Ja, ik vind het erger. Als ik er naar kijk, ja? Dan denk ik, ja, hier... Omdat het verstopter is, of waarom? Ja, en omdat ik echt een goed gevoel bij het clipje krijg. Zelfs ik als kritische burger denk... Nou, zo'n cruise, misschien zou ik het een keer moeten doen. Maar Michael, eigenlijk zeg je dus... Omdat ik er een goed gevoel bij krijg, is het eigenlijk erger, deze... Nou, als je weet wat erachter zit... Ja. En dat een cruisevakantie eigenlijk vervuilender is... Ja. Dan een vlucht naar de Nederlandse Antillen... Mm-hmm. Ja, dan is het heel erg. Ja. Hey, als jullie KLM en Shell al voor de rechter hebben gesleept... zou je kunnen zeggen, nou, dat is een soort van precedent. Waarom dit nog doen? Ik zou willen dat het zo was. Maar zo blijkbaar werkt het is dus het niet. Nodig. Ja, dus... Want die bedrijven gaan toch door. En er is blijkbaar nog niet een sterk signaal geweest. Hey jongens, dit moeten we anders doen. Laten we eerlijk zijn over wat voor producten we verkopen. Ja. En wanneer ben je tevreden? Als deze hele reclame eraf gaat? Of als we het aanpassen? Of wat moet er dan precies gebeuren? Zeker tevreden als de reclame wordt weggehaald. Mm-hmm. Maar nog tevredener als ook mensen in het algemeen... meer begrip krijgen voor dit soort producten... en begrijpen wat voor impact dat heeft op het klimaat. En misschien twee keer nadenken voordat ze op een cruise ship stappen. Michael van Wissen van Advocates for the Future. Dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Als je iets moois wilt zien of als je iets wilt leren... dan kun je naar een museum. Maar welk museum mag je echt niet missen? Maarten van Rossum, die weet het wel. Dat is het Sigarenmuseum in Kampen. Ze hebben daar de grootste sigaar ter wereld. En voor de rest is het een zo wonderbaarlijke collectie. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar mocht u in de buurt zijn... een gekker museum dan het Sigarenmuseum in Kampen... bestaat er in deze wereld niet. NPO Radio 1. Staat nog hoor. Wij gaan straks op zoek naar het beste museum van Europa. Maar eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Turkije heeft zijn steun uitgesproken voor Mark Rutte als NAVO-chef, melden bronnen binnen de NAVO. De toezegging van Turkije is een belangrijke stap in de ambitie van Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Nu moeten alleen Hongarije, Slowakije en Roemenië nog overtuigd worden. De Spaanse premier Sanchez blijft premier van zijn land... ondanks het corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Dat heeft hij gezegd in een tv-toespraak. Sanchez legde afgelopen woensdag zijn taken neer... nadat bekend was geworden dat justitie in Spanje gaat onderzoeken... of zijn vrouw zich met haar bedrijf schuldig heeft gemaakt aan corruptie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken... zegt dat de humanitaire situatie in de Gazastrook aantoonbaar is verbeterd. Hij is in de Saoedische hoofdstad Riyadh, waar hij begint aan zijn reis door het Midden-Oosten. Volgens Blinken zijn er de afgelopen weken meer hulpgoederen toegelaten tot Gaza. En in Duitsland is de rechtszaak begonnen tegen 9 leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. Ze worden ervan verdacht dat ze lid zijn van een terroristische organisatie en dat ze hoogverraad hebben gepleegd. Het zijn vooral leden van de militaire tak van de beweging. Dus ze kunnen tot levenslang worden veroordeeld. Wijnand Zwaan, welke wegen kunnen we beter vermijden op dit moment? Nou, er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. Het is eigenlijk vooral druk rondom Lisse en Hillegom. Dat heeft te maken met bezoekers aan de Keukenhof. Er staat er op file op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn... voor Hillegom 3 kilometer met een drie kwartier vertraging. Maar ook elders loopt het daar dus vast. De overige files leveren veel minder vertraging op. Op de A15 richting Europoort tussen Rozenburg en de Thomassentunnel... 4 kilometer met een kwartier oponthoud. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En we zien ook een kwartier oponthoud op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Tilburg en Ulvenhout in 8 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Luan Buleskaai, ga je gang. Het was weer een geweldige Koningsdag. De kroon werd gepakt, de troon werd bemachtigd. Het hele land in oranje en Amalia even terug uit Spanje. De Dam vol met blikjes bier en lege flessen champagne. Danny en Mo maakten de hele stad schoon voor een minimumloon. De hele familie weer even samen in Emmen. Uitgedost, het leek echt op een film. Bijna 1 mei, inkomsten, belastingtijd. Niet vergeten, hè Willem? Ik heb genoten van het koekhappen, sjoelbakken, boter, kaas en eieren met mijn goedlachse buurjongen, ezeltje prik met antifaxers en de zon die een klein beetje scheen overdag. Maar als ik koning was, waren er geen voedselbanken, maar luxe sofa's met een 7-gangen diner voor iedereen. Als ik koning was, was de boot naar Terschelling 5 euro. En zo knolarm, Joost nog kleiner en Ajax beursloos. Als ik koning was, was een cappuccino niet evenveel als het uurloon van een vakkenvuller. Waren er geen loze uitspraken van Mark Rutte? Geen McDonald's, geen Starbucks, niet eens één filiaal. Stond Netanyahu voor het tribunaal en waren juppen en bakfietsen illegaal? Als ik koning was, bestond er geen blauw bloed meer. Was er geen gouden koets meer. Geen pieten zo zwart als roet meer. Geen knettergekke Anouk meer. Als ik koning was, waren we niet zo economisch en inhumaan ingesteld. Hadden we geen banden met Israël voor wat wisselgeld. Als ik koning was, werd er meer gelachen. Presenteerde Najib Amali het journaal, was Soendos bondscoach en was er basisinkomen voor allemaal. Gewoon het geld laten stromen. Leeg die staatskas. Gratis zorg de maatstaf. Liever vandaag dan morgen. Met waarden en normen een sociale staat waarborgen. Als ik koning was, waren alle CEO's van het land vrouwen. Bleef ik altijd jong en werd ik geen dag ouder. Was er alleen maar goede muziek op Sky Radio. Iets waar we allemaal van houden. En kreeg je taakstraf voor het luisteren naar Frans Bauer. Als ik koning was, was er een beperkt aantal uur social media per dag. Gewoon lopen door het park. Ouderwets praten over koetjes en kalfjes naast de kinderboerderij. Als ik koning was, bestond er geen één politieke partij. Enkel empathisch vermogen en gezond verstand. Als ik koning was, had ik mijn eigen koninkrijk. Een activistische queen aan mijn zij. Rechtstreeks uit de Middle East. She caught my eye. Als ik koning was, domineerde poëzie de monarchie. Schreef Babs Gons het volkslied. Lang leven de republiek. Als ik koning was, was eenzaamheid vreemd. Was niemand alleen. Als ik koning was, was ik elke dag druktemaker op Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, ik ben er even stil van. Hartstikke mooi. Het is de laatste maandag van april en dat betekent tijd voor onze muziekrubriek Vers Vinyl. Vers vinyl. Vinyl. Vinyl. Vinyl. Vers vinyl. Eindelijk. En in Vers vinyl vragen wij twee muziekkenners welke nieuwe muziek we zeker niet mogen missen. Deze maand vraag ik dat aan radio-dj Sai Kreuger en festivaldirecteur Dirk Stolken. Ze zijn allebei hier aan tafel. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Welkom. Dirk, naast dat jij nachtprogrammeur bent van Poppodium 013... ben je ook nog eens programmeur van het hiphopfestival Het Moment. Zeker. Slaap jij nog? Weinig. Ja. Maar als je met leuke dingen bezig bent, dan is weinig slaap oké. Oké, fijn. Goed om te weten. En betekent dat jij in jouw platenkast alleen maar hiphop hebt staan of ook nog wel wat andere muziek? Oeh, er staat heel erg veel hiphop, maar het gaat veel breder dan dat. Eigenlijk, het is vooral begonnen met een hele grote jazzcollectie die ik van mijn opa heb gekregen. Dus eigenlijk het linkje jazz, soul, een beetje de swingkant op. De klassieke crooners of Frank Sinatra staat er ook heel veel tussen. Oh, okay. Tot hiphop eigenlijk. Tot hiphop. Ja. Ja, eigenlijk hiphop, daar komt ook heel veel samen natuurlijk. Tuurlijk. Toch? Ja, jij bent een muziekdeskundige, radio DJ bij Radio 2, waar je Soul Night with Shy presenteert. Ja, je bent gewoon een groot fan van muziek. Ik hoef maar muziek te zeggen en jij breekt open. En ik begin gelijk te glimlachen. Jij zegt zojuist jazz en ik krijg gelijk een glimlach op mijn gezicht. Omdat ik het, ja, ik zou wel durven zeggen dat er heel veel... kijk, uiteindelijk moet je weer jaren verder terug in de tijd. Maar jazz is zeer zeker het begin voor heel veel muziekstijlen. Mm-hmm. Dus daar word ik altijd heel blij van als mensen dat dan als eerste noemen. Ik ga heel eerlijk met je zijn, hè? Want nou hoorde ik dat jij dus een platenspeler thuis hebt staan. Had je dat niet verwacht? Ik ken je jaren. Ik had het niet bij je verwacht. Hoezo wij zijn niet? Kinderen van de CD-tijdperk. Dirk, jij toch ook eigenlijk, of niet? Ja, zeker. Ja, maar ik had het bij jou gewoon, sorry Shai, ik had het niet verwacht. Nee. Ik denk, deze meid die loopt met gewoon de Walkman nog en dat soort dingen. Hoe zit dat? Kijk, cd's zeer zeker. Grijs gedraaid, cd's kapot gedraaid zelfs. Ja. Ik mocht niet eens cd's van mijn vader lenen toen ik opgroeide. Omdat hij bang was dat ik er dan niet netjes mee omging. Ja. Maar mijn muziekopvoeding begint met vinyl. En als er één ding is, als het gaat om een muziekverhaal... sommige albums zijn ervoor gemaakt om van begin tot eind beluisterd te worden. Ik zeg sommige, uiteindelijk natuurlijk allemaal... maar bij de een zit die beleving er net wat meer in dan bij de ander. En waarom heb ik een platenspeler? Speciaal dus voor die platen waar ik dat gevoel bij heb. Dus daar ga je ook echt even voor zitten? Ja, dan ga ik erbij zitten op mijn oranje soort van... om de uitgezakte bank met een cognacje erbij. Serieus? Ja, met vrienden over de vloer. En dan van begin tot eind gewoon afspelen de plaat. En wat voor gevoel komt er dan bij jou naar boven als je een naald op de plaat legt? Het is een gevoel van nostalgie, denk ik. Dat, dus old school, dus opgroeien thuis. En mijn vader die op zondagochtend zegt, we gaan even hier naar luisteren. En een plaat erbij pakt en mij laat zien hoe je de plaat absoluut niet moet vasthouden. En hoe je dat oh wel mijn moet god, doen. Dat moet je bijna met handschoenen doen. Ja, en dan, bijna wel. En dan blazen altijd. Heb je dat ook altijd, die neiging, Dirk? Even blazen op die plaat. Ja, en een borsteltje. En een borsteltje, ja. Slipmatjes, daar zijn we ook goed in, denk ik. Ja, jullie gaan heel ver. Nou, ben ik benieuwd, Shai, welke plaat heb je meegenomen als eerste? Ik heb Michelle and the Gaocello meegenomen. Red Hot Raw, The Magic City. En waarom deze plaat? Michelle and the Gaocello is al zeker zo'n 15 jaar in mijn leven. Je zou kunnen zeggen dat het een poëet is. Mm-hmm. Met een gevoel voor hip-hop, maar ook zeer zeker een gevoel voor jazz en funk. Oké, laat dit nog heel even zo even liggen. Oké, is goed. Laat het even sudderen. Dan gaan wij even Michelle Nicolo draaien. Meer vertellen. Okay, ik ga je meer vertellen. Als je hier naar luistert, hoop ik dat je ook hoort dat het wat alternatiever is dan de woorden die ik zojuist heb genoemd. Mm-hmm. Dat het wellicht ook wat klassieker is dan de woorden die ik zojuist heb genoemd. Dus dit album van Michelle and the Gaocello valt onder alternative jazz. Okay. Zij heeft met dit album de allereerste Grammy gewonnen in de categorie Alternative Jazz. Dus deze categorie bestond nog niet, in 2023 in het leven geroepen. Mm-hmm. Er zijn 10 albums geselecteerd als potentiële winnaars. En uiteindelijk is Michelle dus naar huis gegaan met de award. Dus zij heeft gewoon een totaal nieuw genre eigenlijk. Zij heeft ontworpen, als ik het zo hoor. Nee, het genre bestaat. Het bestaat al veel langer, Alternative Jazz. Ja, alleen, zij heeft dus nu met haar album, overigens een album hiervoor was dat, heeft zij, je zou kunnen zeggen, voldoende gender gebenderd, voldoende nieuwe muzikale stappen bewandeld, waardoor zij zichzelf dus in de kijker heeft weten te spelen en daar een award voor heeft gekregen. Terwijl ze dus van huis uit dus dat die poëtische, funky, hip-hop-achtige vrouw is. Dus ik vind die ontwikkeling vind ik prachtig. Precies, en zonder labels dus. Gewoon die labels eraf te trekken. Ja, want hoe zit dat bij jou, Dirk? Hebben al jouw plaat, al jouw muziek, heeft dat altijd een label? Of ben je denk jij net zoals Shai van, nee man, laat die los. Nee, eigenlijk niet. Ik probeer er een soort van volgorde in te maken op genres een beetje. Maar soms sta ik met een plaat in mijn handen voor die kast van, waar hoort hij thuis? Waar hoort hij nou thuis? Waar zou ik hem tussen schuiven? En? Ja. Dan wordt het een onderzetter. Nee, ik heb een apart hoekje voor alles wat een beetje onverklaarbaar is. Ah zo, oké. Goed, we gaan van Amerika gaan we terug naar Nederland. Dirk, jij hebt iets Nederlandstalig meegenomen. Wat heb je meegenomen? Ik heb Joel Domingos meegenomen. Dat is een jongen die... hij komt oorspronkelijk niet uit Brabant, maar hij is voor zijn studie... Hij heeft de Rock Academie in Tilburg gedaan, is daardoor naar Tilburg gekomen. Mm-hmm. Daar heb ik hem leren kennen en... Eigenlijk vanaf moment één fan. En ik heb zijn ontwikkeling was heel mooi van rapper in afro en hip-hop duo of trio was het. Naar wat hij nu maakt. Eigenlijk een soort van pop, hip-hop. Veel van zijn Kaapverdiaanse roots zitten erin. Het is super vrolijk, feel good. Dit is voor mij een zomer anthem. Ik wil dit horen. Ik leef niet alleen maar voor jou, mijn meisje. Ik zie kwantje. Je laat me niet trouwen. Ik zie me al wel in dat bootje in de grachten liggen. Heerlijk. Toch, lekker. Joel Domingos alleen nog nooit eerder van gehoord. Shai, had jij eerder van hem gehoord? Nou, eerlijk zijn, hè? Nee, jij zei net Afu. Ja. En toen dacht ik, oh ja, Afu, dus de hip-hop duo ken ik. Maar ik wist eigenlijk niet dat hij solo was gegaan. Ik ben ondertussen... Ja, nou, vertel jij maar aan het googelen. Heel goed googelen en gelijk opstaan in mijn Spotify. Ja, heel goed. Ja. Joel Domingos klinkt vrolijk, inderdaad, Dirk. Wat je zegt, echt wel een zomer-anthem. Maar nou heb ik even naar die tekst zitten luisteren. Verontrustend. kan ik wel zeggen. Hij zingt over verstikt worden in zijn relatie. Hij wil gewoon een beetje vrijheid. Is even off topic, is dat iets wat je, waar jij wat je herkent? Nee, gelukkig niet, eigenlijk. Dus, maar ik zet algemene, als je het iets minder diep, dan dat pakt hij gewoon alleen naar vrijheid. Iedereen zoekt je dacht dat je hier vrijheid alleen maar kon praten over muziek, hè? Ja. Nee, meteen de vertaling naar wat zegt de muziek over jou. Een poëtische sessie hier. Ja, maar nee? Nee, nee, niet op die manier. Maar gewoon het algemene, een beetje vrijheid. Iedereen zoekt naar vrijheid op zijn of haar manier. Ja, ja. Ja. Maar vrijheid in een relatie is wel heel wat anders dan gewoon vrijheid in de maatschappij, toch? Saai. Vrijheid in een relatie is anders dan vrijheid in de maatschappij. Als jij heb je die video? Nee, je hebt die videoclip natuurlijk niet gezien van Joël Domingos. Maar die moet je even. Nou, die zijn vriendin hangt overal om zijn nek heen. Oh. Als die op kantoor zit, lekker aan het werk, hangt ze om. Het is overal. Nee. Maar ik denk trouwens dat vrijheid in de relatie is wel hetzelfde als vrijheid in de maatschappij. Vertel. Ja, je wilt toch kunnen bewegen zonder dat iemand maar constant bovenop je vingers tikt. Vooral op het moment dat je volgens een bepaalde vorm van normen en waarden beweegt. Denk ja, ik eigenlijk wel gewoon. Wil altijd vrijheid, inderdaad. Ja, goed. Ja, tuurlijk. Ja, het liefst wel. Oké, geef me je volgende track. Mijn volgende track. Liz Wright heeft een nieuw album genaamd Shadow. En wat ik met Michelle in de Kelo cello heb ik ook een beetje met Liz Wright. Liz Wright is een jazz zangeres, maar ze is ook een componiste. Dus ook niet in een hokje te plaatsen. Ook niet in een hokje te plaatsen. En zij vertelt, is dus onderdeel van het creëren van haar eigen muzikale verhaal. En ik weet niet waarom, maar het maakt niet uit welke plaat ik opzet van Liz Wright. Gegarandeerd een traantje. Op een gegeven moment ergens. Het pakt me meteen emotioneel. Oh, lekker. Ja. Daar gaan we even voor zitten. Gaan we even naar Shai kijken en luisteren. Oldschool natuurlijk, rhythm and blues. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, ze doet hier niet per se iets totaal nieuws. Nee, maar je krijgt er wel een soort van. Misschien is dat rhythm and blues effect ook wel Dirk, denk je niet? Een beetje liefdesverdriet van. Ja. Eigenlijk zou dit een antwoord kunnen zijn op Joël. Joël. Ja, we zijn er. Geweldig. Goed. Lekker hoor. Heerlijk. Het is zo gedragen. Het is zo echt. Ja. Dat vind ik mooi. Liz Wright dus met Sweet Feeling. Dirk, what's next? Bob uit Zuid. Bob uit Zuid. Ja, ik kwam dit tegen 2 jaar geleden, denk ik, op een release ding van Burning Fig van Abel en Fabiejo. Mm-hmm. Daar stond een soort van compilatiealbum waar heel veel artiesten een nummer op hadden. En daar stond Bob uit Zuid tussen. En toen dacht ik, hey, dit is raar. Is het een gimmick? Is het serieus bedoeld? Ik snapte het niet helemaal. Daarna kwamen er nog wat singles uit. En nu heeft hij dus weer een EP uit met de naam Curlen. En daar staan dan featurings op met Zwangere Guy, wat een van mijn favoriete rappers is. Ja. Maar ook in één keer weer met Personal Trainer, wat dan weer een hele andere indie band kant op gaat. Dus hij is ook lekker aan het ontdekken. En dus het zo ook weer niet bijzonder in een hokje te plaatsen, als ik jou weer zo hoor. Dit wel is wel een thema aan het worden, hè? Dit is wel een thema, inderdaad. Ja. Gewoon labelloos, hokloos, lekkere muziek. Goed, even jullie tips op een rij. Nico Cello hebben we natuurlijk. Michelle. Joël Domingos, Liz Wright en dus Bob uit Zuid met Volvo. Shai en Dirk, dank jullie wel. Heerlijk. Vind je golf jouw kraag vol betaald tolzou? Mijn Volvo Dave Grohl, haar golft geil. Hij knoort wel, logger in de bochten. Bonnie, ik heb diesel op de sokken, dus het vind je op mijn dashboard met je vingers tijd zat. Handsfree, klet, slap in de file, ik flits je. Ik rits pissig op je strook. Looking like a Frits, is ik op de kook. Hier met mijn nagels in de pook. Parijs met 5 brammetjes en hoeren in de kook. Cruise control. En als ze keuren ben ik boos. Haal de fikken van mijn auto en kussen met je tong. Zeezout, ik stop met de theedoos. In de gordel met een hoorspel. We trappen diesel, ja, t-shirt op de voorruit. Een jacht kietelt op de voorhead. Politie breed veel met de snorjuist. Parkeert dubbel voor het toerhuis. Het stuur uit, binnen deur bruin, leer mojo. Mijn plastic stuur, kunststoffen gordel. ik rijd rood anders drie keer, want dan zien ze diesel in provincies, de juiste wielen. En de Volvo, en de Volvo. De Oscars van de museumwereld komen eraan en er zijn maar liefst 4 Nederlandse kanshebbers. Het Verzetsmuseum, het Schoenkwartier, Beeld en Geluid en het Artis Grote Museum. Er wordt een van die 4 Nederlandse genomineerden, de European Museum of the Year. De rode lopers worden al uitgerold in Portugal. Landgenoten uit alle delen des Rijks en Nederlanders daarbuiten vertoeven. Dit is een tentoonstelling, het gaat over identiteit, dus wie ben jij op jouw schoenen? Bij het Utrechtse dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendpark. En de winnaar is... Ja, we horen het deze week van de 4 Nederlands genomineerden zelf. En we trappen af met het Artis Grote Museum in Amsterdam. Carlien Pijnenborg is daar het hoofd van. Goedemiddag, Carlien, en welkom. Ja, goedemiddag. Heel veel luisteraars kennen natuurlijk het Amsterdamse dierentuin Artis. Veel mensen zijn er natuurlijk als klein kind wel geweest. Kunnen we dieren zien? Wat kunnen we in het Artis Grote Museum zien, Carlien? Ja, in het Artis Grote Museum komen we eigenlijk onszelf tegen. Want we worden gespiegeld met alles wat leeft. Ja. En dat gaat van dieren tot allerlei andere organismen, planten. Alles wat leeft, daar word je zelf mee gespiegeld. Dus je komt vooral jezelf tegen. Ja, maar in welk opzicht? Want mezelf tegenkomen, dan denk ik aan vreselijke momenten. Maar hoe bedoel je? Ja, je gaat je verbonden voelen. Je gaat eigenlijk voelen hoe we onderdeel zijn van natuur. Van alles wat leeft om ons heen. En dat gebeurt door die spiegeling eigenlijk. Aha. Kun je een voorbeeld noemen waarin je denkt van... hey, dit is nou echt een mooie spiegeling? Nou, er is bijvoorbeeld een kunstwerk van Thijs Biersteken. En als je daar je vinger op legt... Ja. Dan worden jouw sapstromen vergeleken met de sapstromen van de plataan op het Artusplein. En die blijken helemaal niet zoveel van elkaar te verschillen. Wauw, wat gaaf. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Dus dat, dan ben je dus in met een boom. Gewoon via een vingerafdruk verbonden met elkaar. Een soort met elkaar. Van E.T. Phone Home. Ja, met de plataanboom. Met de plataanboom. En met wat er in die plataanboom gebeurt en in jou, dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. En ik voel me ook veel meer een boom sinds ik hier werk. Oh ja? Ja. Een plataanboom of een ander boompje? Nee, gewoon verbonden met... Ja, met alles wat leeft en niet alleen iets waar ik op lijk. Ah, zo. Klinkt heel mooi. Ik ben gefascineerd. Denk dat ik er binnenkort eventjes langs ga. Maar Carlien, even praktisch. Er zijn 50 andere musea natuurlijk genomineerd in Nederland. 4, sorry, uit Nederland. Hoe schat jij je kansen in met jullie museum? Ja, ik heb natuurlijk heel veel filmpjes van de anderen gekeken. Mm-hmm. Ik schat onze kans groot in de zin van dat het onderwerp waar het museum over gaat... en wat er gebeurt met je in dit museum... Ja. Dat je je verbonden gaat voelen met de wereld om je heen... dat is zo urgent op dit moment. Ik kan eigenlijk niks urgenters verzinnen dan dat. Ja. Omdat, dat is gewoon nodig... om deze planeet met z'n allen te blijven bewonen. We zijn binnenkort met 8 miljard mensen... en hoe willen we dat anders gaan doen? Ja, beter maken we connectie met de plantaanboom als ik het zo hoor. Maar dan, als ik het ook zo hoor, denk ik van... nou, zoveel concurrenten hebben jullie dan allemaal niet. Dit is het meest urgente, dus er zijn geen andere concurrenten. Nou, natuurlijk zijn er andere concurrenten. Nee. Kijk, musea zijn sowieso concurrenten... omdat musea allemaal als doel hebben om... om dingen in beweging te zetten. Mm. En daarin vind ik het ook heel goed dat er zo'n prijs is, omdat mensen het museum weer op de kaart wordt gezet. En het duidelijk is van, oh ja, ik moet weer vaker gaan. Ja. En het is een plek waar ik dat kan vinden. Dus het zijn allemaal concurrenten, maar het onderwerp is in ieder geval heel belangrijk. Ja. En het is een prachtig museum. Ja, en in een prachtige omgeving. En dan zeg je mensen, en dan denk ik, ja, ik ben ook een van die mensen natuurlijk die naar het museum gaan. En de mensen die zitten te luisteren ook. Waar kunnen we stemmen? Je kunt niet stemmen. Waarom niet? Ja, het is een prijs met een jury. Dat vind ik een beetje raar, vind je? Ja, Ja, dat is enerzijds raar, maar er zijn de verschillen. Je hebt natuurlijk hele kleine musea, pareltjes, hele grote musea met heel veel bezoekers. Ik denk dat het ook wel heel ingewikkeld wordt. Ah, zo. Dus om ook de kleintjes een eerlijke kans te geven, ik denk bedoel wel, je? Wat dat betreft dat er ook iets eerlijks in dit zit. Oké. Nou vragen wij aan alle musea en mensen die hier namens die musea dus aanschuiven om iets unieks uit hun collectie mee te nemen. Wat heb jij meegenomen daar? Nou, ik heb een hamer meegenomen. Gaan we toch niet de hersenen instaan? Nee, zeker niet. Oké. Ja, en deze komt uit de zonnemaakbaarheid. En de zonnemaakbaarheid die gaat eigenlijk over... Wij als organismen gebruiken onze handen. Maar dat doen niet alle organismen. En toen wij rechtop zijn gaan lopen, beide voorouders... toen zijn we pas echt heel handig geworden. Toen zijn we gaan maken en breken en slopen. En doordat we dat zijn gaan doen, zijn we een enorme vogelvlucht gaan maken. En zijn we zo geëvolueerd dat we nu zelfs een baby op bestelling kunnen krijgen. Oh. Ja, dat is en over die grote vragen, waar die maakbaar eind begonnen is, maar ook eindigt, daar gaat het Grote Museum over, onder andere. Aha. In de zonnemaakbaarheid. En zo ga je in het Grote Museum, Museum van de Grote Vragen, ga je kouwen op een vraag als die. En ga je via de hamer terug naar de toekomst. Via de hamer ga je eigenlijk terug naar de toekomst? Ja. Zeg je dat serieus? Ja, wauw, ik moet heel even hiervan bijkomen. Maar jij mag nog niet bijkomen, want ik heb een minuutje, eigenlijk de tijd. En je dacht misschien, ik heb mijn pitch net gehad. Ja. Nee, Carlien, ik ga je een minuutje geven om het museum, het Artis Grote Museum, dus te pitchen. Hier bij ons bij de Nieuws BV. Ga je gang. Ja. Nou, het Artis Grote Museum is een plek waar je je echt weer verbonden gaat voelen. Mm-hmm. Het is een plek waar vroeger in 1855, toen het museum begonnen is, mensen samenkwamen om de verbinding met natuur te voelen. En dat doen we nu vanaf 2022 weer. En als je die verbinding hebt, als je je verbonden voelt met iets, dan ga je daar ook zorg voor dragen. En als we dat met z'n allen doen, en als we de open mind hebben om op een nieuwe manier te durven kijken en het oude los te laten, nieuwe stappen met elkaar te maken, dan ligt er een mooie wereld voor ons. En in het Artis Grote Museum kan je dat gevoel kan je opladen. En wil iedereen er graag ontmoeten. Dit is hem, hè? Ja, dit is hem. Ik denk dat je hem hebt. Gewoon heerlijk. Nou, in de tussentijd word je overstemd door de dieren op de achtergrond. Ja, Artis, het blijft natuurlijk wel in Artis zitten. Heel veel succes komend weekend in Portugal in ieder geval. Dankjewel, Carlien Pijnenborg, hoofd van het Artis Grote Museum. NPO Radio 1. Ik geef dit mee. Dit is een collectors item met Villa VDB keukenschort. Dus je kan hem aandoen. Dat heb ik nog nooit. Oh, die ga ik gelijk aandoen. Ja. Omdenken, doordenken en terugdenken. AT5 is geen streamingdienst, maar dat is een lokale omroep. Jurgen van den Berg vraagt door. Toen ging jij dit rondvertellen in jouw vriendenkring en wat gebeurde er toen? Ik werd hartstikke uitgelachen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ja, ze is ook nooit naar zijn shows gaan kijken. Dat is ook iets bijzonders. Ja. Zelfs toen die Ereburger werd van Sita, toen verdonnen ze het om te verschijnen. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Het is zometeen in de nieuwsbv tijd voor Beschuit met Muisjes, want we gaan het hebben over de geboortezorg in Nederland. Die is goed geregeld, zou je denken, maar als je van dichtbij kijkt, dan zie je dat er nog veel dingen beter kunnen. Eerst horen we het uitgebreide NOS Journaal en dat is met Kirsten Klomp. Turkije heeft zijn steun uitgesproken voor Mark Rutte om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Rutte was vorige week op bezoek bij president Erdogan om steun van hem te krijgen voor de nieuwe topbaan. Verslaggever Arjen van der Horst vanuit Brussel. Dat heeft uiteindelijk dus zin gehad. Rutte had vorige week bij dat bezoek aan Turkije al gehoopt dat hij toen al de steun van de Turkse president kon binnenhalen. Dat gebeurde niet. Al zei Rutte wel dat hij een heel positief gesprek had gevoerd met Erdogan. Maar toen was wel de verwachting gewekt dat de Turken die steun uiteindelijk zouden uitspreken. En dat is dus vandaag gebeurd. Al dus diplomaten hier. Er zijn nog drie andere NAVO-landen die Rutte moet zien over te halen. Slowakije, Hongarije en Roemenië. Roemenië is zelf met een eigen tegenkandidaat gekomen, president Johannes. Maar ja, er is echt een nul steun binnen de NAVO voor die kandidatuur. En diplomaten hier in Brussel verwachten ook dan dat Roemenië de kandidatuur van Johannes gaan intrekken. En dat dan ook Slowakije het verzet opgeeft. En dat betekent dat er dan nog maar één land zou overblijven dat zich blijft verzetten. Het Hongarije van Viktor Orbán. Rutte heeft unanieme steun nodig van alle 32 NAVO-lidstaten om benoemd te worden tot secretaris-generaal. Zeker 40 mensen zijn om het leven gekomen na het instorten van een dam in het westen van Kenia. Afrika-correspondent Alice van Gelder, is al duidelijk hoe deze dam kon instorten? Nou ja, al een paar weken lang regent het echt heel erg hevig in Kenia. En door het barsten van die dam is er een soort van allesvernietigende modderstroom op gang gekomen die met grote kracht huizen heeft weggespoeld. Volgens de autoriteiten zijn er dus 42 doden gevallen, maar ze noemen dat nog wel een conservatief aantal. Ze zeggen nog aan het zoeken zijn naar veel vermisten. Je zegt dat het slechte weer houdt daar al enkele weken aan. Zijn er op andere plekken nog meer slachtoffers gevallen? Ja, tot nu toe zegt Kenia dat er al zeker 100 doden gevallen zijn. Mensen zijn bijvoorbeeld overvallen door water afgelopen week in hun krotten in Nairobi, in de hoofdstad. Dat zijn dus arme wijken waar geen afwatering is. Dit weekend, een heel ander deel van het land op het platteland, kapseisde een boot met mensen die juist weg proberen te vluchten. Ook daar zijn doden gevallen. Dus ja, op allerlei verschillende plekken in Kenia moeten mensen echt vluchten voor het water. En zowel de stad als het platteland is geraakt. Ook regio's waar het juist de afgelopen jaren keurig droog is geweest. De grond die droog is, die kan minder makkelijk water absorberen. Ja, en daar heeft Kenia nu dus ook mee te maken met deze ramp. Ja, verwacht je dat die problemen door die zware regenval nog verder zullen toenemen de komende tijd? Ja, de weermannen in Kenia waarschuwen nog wel dat het nog niet voorbij is. Dit is ook het regenseizoen in Kenia en eigenlijk in geheel Oost-Afrika. Experts zeggen dat het deel is van het El Niño-weerpatroon. Dat zorgt ervoor dat het op sommige plekken juist droog is en andere dus heel erg veel regen valt. Want wat wel heel erg opvallend is, is dat dit weekend allemaal beelden de ronde gingen vanuit Botswana, waar het kurkdroog is in zuidelijk Afrika en waar nijlpaarden vast zitten in de modder, omdat er helemaal geen water is. Dus tegelijkertijd zeggen Keniaanse wetenschappers ook wel, wij houden de regen hier al jaren in de gaten. En volgens hen is er ook wel degelijk sprake van klimaatverandering. Correspondent Alice van Gelder, dankjewel.

Nieuwsbv. Het is vandaag Internationale Dag van de Dansen. Reden genoeg om zo meteen even met de voetjes van de vloer te gaan. Maar ja, op welke plaat? Dat laat ik je zo meteen horen. Maar die keuze laat ik ook helemaal aan jou. Want we hebben een paar van onze favorieten op een rijtje gezet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst van Toontje Lager. Of deze. Kan niet ontbreken, ABBA met Dancing Queen. Of deze geweldige Queen, Dance With Somebody van Whitney Houston. Op onze Instagram, de Nieuwsbv, kun je de poll invullen. Voor 1:30 hoor je dan wat het is geworden. Straks dus dansen, maar eerst baren. De Nieuwsbv. Je zou denken dat in een land als Nederland de geboortezorg voor iedereen gelijk is. Maar dat is niet het geval, stelt verloskundige en wetenschapper Bahar Goodarzi. Ja, hoe komt dat eigenlijk en wat kunnen we eraan doen? Dat heeft Bahar onderzocht in haar boek Baren buiten de box. Dat ze samen met Daan Borrel heeft geschreven. Ze zitten allebei hier bij mij aan tafel. Goedemiddag en welkom. Hallo. Bahar, baren buiten de box dus. Wie zitten er dan in de box? Met in de box bedoelen we eigenlijk alles wat in een norm valt. En met de norm moeten we het hebben over de westerse norm, Nederland. Want dat is het perspectief waarvanuit wij het boek hebben geschreven. Nou ja, een paar die voor het grijpen zijn. Man, wit, hoogopgeleid. Je hebt een lichaam wat past binnen het schoonheidsideaal. Ja, ja. Je bent hetero. Je hebt een monogame relatie. Oké, alles snap ik behalve man. Baren. Ja. Hoe werkt dat? Nou, dat mensen met een baarmoeder baren betekent niet dat de geboortezorg niet onder invloed staat van het mannelijk perspectief. Want dat is ook wat we beschrijven. Heel veel kennis is gemaakt door witte mannen. Mm. Waardoor er ook een gebrek aan kennis over heel veel onderwerpen bestaat. Okay. Ja. En wie vallen er buiten die box? Buiten de box is eigenlijk alles aan diversiteit. Alles wat niet binnen de box is, is buiten de box. Oh ja. En wat je ziet uit cijfers, uit onderzoek, is dat hoe meer je buiten de box valt, mm-hmm. dus hoe meer kenmerken je hebt die niet voldoen aan wat wij goed en normaal vinden en waar we credits aan geven eigenlijk, aan de norm, hoe slechter je het doet in de geboortezorg. Net zoals in de maatschappij, want daar is de geboortezorg een onderdeel van. Het is geen eiland. Nee. Daan Borrel, je hebt meegeschreven aan dit boek. Welke verhalen hebben jou het meest geschokt? Nou, eigenlijk in elk interview zaten wel echt dingen die me heel erg choqueerden. Maar bijvoorbeeld, we hadden met Erik Stegers een interview over armoede, de invloed daarvan op gezondheidsresultaten bij baring. En dat dus mensen in armoede hebben veel grotere kans op een kind met een laag geboortegewicht. En dat dat dus ook nog weer doorwerkt in het hele leven. Dus als je wordt geboren met een laag geboortegewicht, heb je dus ook meer kans op slechte schoolprestaties. En onze hele samenleving is natuurlijk gericht op slechte schoolprestaties. Mm. Dus hoe lang het doorwerkt, zeg maar, dat wat er daar misgaat in die geboortezorg. En hoe erg dus die hele. Dus waarom in armoede zoveel invloed daarop heeft, is dus dat mensen heel veel stress hebben, zich onveilig voelen. Dus eigenlijk al hun leven lang last hebben van discriminatie. En dan vervolgens gaat het dus ook mis met die baring. Zo, dat heeft dus echt wel een impact op de rest van je leven, als ik het zo hoor. Maar Daan Borrel, we kennen jou als feminist. Je schrijft, je maakt ook een podcast, hè, over het ouderschap met z'n allen achter de kinderwagen. Kunnen we daar heel eventjes? Welkom bij Met z'n allen achter de kinderwagen. Een podcast over inclusief en feministisch ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel. Ik ben schrijver en journalist en sinds een jaar ook ouder. En dat vind ik soms best een individueel gebeuren. Daarom vraag ik me in deze podcast af, kan het ook anders? Hoe kunnen we samen voor onze kinderen zorgen? Je moet er een klein beetje om lachen. Ja, leuk. Gek om jezelf terug te horen. Okay. Maar was jij bekend met de ongelijkheid in geboortezorg? Nou, ik was zelf bevallen en ik ging Bahar eigenlijk interviewen omdat ik zelf een roman aan het schrijven was waar ook obstetisch geweld in zit. Die komt eind deze maand ook uit, De Dragers. Even, obstetisch geweld? Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het boek. Daar interviewen Rodant van der Waal ook over. En dat is een heel breed begrip. Bahar kan het breder uitleggen. Hoe leg jij het uit, Bahar, obstetisch geweld? Obstetrisch geweld is eigenlijk een vorm van seksisme. Mm-hmm. En dat houdt in dat mensen zich op welke manier dan ook niet respectvol of grensoverschrijdend behandeld voelen. En dat kan zijn van het krijgen van onvoldoende informatie of het uitvoeren van een medische behandeling zonder toestemming tot daadwerkelijk fysiek geweld. Dus het is heel een breed palet aan zaken. En het is een term wat uit Latijns-Amerika komt. Mm. En wat is gebruikt door mensen die dat hebben ervaren. En die hebben gezegd, we geven dit een naam omdat we dit probleem aan de kaak willen stellen. En het is een term wat niet gaat over individuele zorgverleners. Mm-hmm. Maar echt over systeemproblemen. Het is een systeemprobleem. En dat is eigenlijk ook wat discriminatie in de geboortezorg is. En daarom zit het ook in het boek. Ja. Dus dat, daar gaat het dus ook over. En waar komt deze ongelijkheid dan vandaan? Ja, nou, het probleem is eigenlijk dat er het idee bestaat dat mensen gelijk zijn. Ja. We leven in een land waarin we zeggen, we zien geen kleur. Iedereen is hetzelfde, iedereen heeft dezelfde kansen. Maar we gaan eraan voorbij dat mensen divers zijn. En we behandelen ze als eenheidsworst. En daardoor sluit de zorg ook niet goed aan bij individuele behoeftes. Sluiten we onze ogen voor vooroordelen. Sluiten we voor onze ogen voor dat al die vormen van discriminatie bestaan. En daardoor komen we niet aan gelijkwaardige geboortezorg. Mm. Oké, dus dat is ook bij jou, Daan, als ik jou goed hoor, pas ben je tot dat inzicht gekomen in gesprek met Bahar? Nou, zeker. En zeker door al die interviews. En Bahar is echt een geweldig iemand met zoveel kennis. Dus ik heb echt heel van haar geleerd en ook van al die interviews. Dus ik raad ook echt aan om het boek te lezen. Want er zit zoveel in dat we nu zeker niet in deze korte tijd kunnen behandelen. Ja. Nee. Nou, je zegt ik raad aan om dit boek te lezen. Maar dit boek, voor dit boek heb je geen moeders, hebben jullie geen moeders geïnterviewd. Jullie hebben wetenschappers en beleidsmakers geïnterviewd in dit boek. Vanwaar deze doelgroep? Ja. We hebben 10 mensen geïnterviewd en we hebben ervoor gekozen om geen zwangeren of ouders te interviewen. Omdat daar altijd gezocht wordt naar bewijsmateriaal. En zij worden verantwoordelijk gemaakt voor de oplossing. Terwijl de oplossing en de plek waar de macht zit om het te veranderen, zit in het systeem. Mm. En omdat we het hebben over systematische problemen, kan de individuele zwanger het vaak ook helemaal niet opmerken. Kijk, als jij bij mij als verloskundige komt en je hebt een migratieachtergrond, je bent zwart, en ik zeg, ja, ik ga jou deze behandeling niet geven, want je bent zwart. Dat is racisme, heel duidelijk, ja, toch? Ja, wel. Maar het probleem wat wij aankaarten is dat heel veel van die vooroordelen, niet alleen maar racisme, seksisme, klassisme, zit op plekken zoals het onderwijs, toegang van zorg, zorgverzekeringen, wetenschap. En dat kan een individuele zwangere helemaal niet zien. Dus daarom hebben we de mensen bevraagd die daar dichtbij staan. En willen we ook dat zij hun verantwoordelijkheid pakken om dingen te veranderen. Mm-hmm. En hoe zouden ze dat dan moeten doen? Dat kan op heel veel manieren. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het onderwijs wat niet inclusief is. Mm. Naar beleid wat niet inclusief is. Naar richtlijnen die niet inclusief zijn. Ik opper in het boek. Waarom maken we mensen in autoriteitsposities niet hiervoor verantwoordelijk door hen te laten zien wat zij eraan doen om discriminatie te voorkomen? Nou, heb jij zelf ook. Je zit ook in die autoriteitspositie. Ja. Hè? Je zei het net zelf al. Ja. Je bent 20 jaar al verloskundige, wetenschapper. Ja. Wat ben jij dan anders gaan doen sinds je dit weet? Heel veel. Bijvoorbeeld in het onderwijs kijken wij naar hoe kunnen we het onderwijs inclusiever maken. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat in het onderwijs alles wit is. Alle dingen die worden gebruikt om baringen op te oefenen. Alle afbeeldingen in boeken. Alle kennis komt van witte mannen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er ook andere kennis en op een andere manier onderwijs wordt gegeven? En dat is alleen nog maar onderwijs. En hebben we het dan over de opleidingen voor verloskundigen? Ja, alleen? Maar ook alle andere gezondheidsopleidingen. Ja. Want nogmaals, verloskundige geboortezorg is niet een eiland op zich. Nee. Dat is het onderwijs, dat is heel algemeen. Voor jou individueel? Wat ben jij individueel anders gaan doen? Ik probeer mezelf bewuster te maken van de vooroordelen die ik heb. Mm. Want ik ben ook maar, ik begin het boek ook met hoe ik zelf heb gediscrimineerd. Ik ben ook maar een persoon in deze maatschappij. Ik ben in hetzelfde systeem opgegroeid als wij allemaal. Mm. En voor mij begon de bewustwording door zelfreflectie. Door te gaan kijken, wie ben ik? Welke vooroordelen heb ik? Waar komen die eigenlijk vandaan? En wat zorgt er waardoor behandel ik daarom mensen op oneerlijke gronden anders? En is dat terecht? Maar wat deed je dan concreet? Ik heb een Iraanse achtergrond. Ik ben hier als vluchteling gekomen. En ik heb altijd het gevoel gehad alsof ik dat allemaal achter me moest laten, omdat ik er anders niet bij zou horen. Niet tot binnen de box zou horen. En dat wilde ik wel graag. En als er dan zwangeren bij mij op het spreekuur kwamen, die Perzisch spraken, dat is mijn moedertaal, dan weigerde ik dat terug te spreken. Omdat ik dacht, ik ga jou helemaal geen speciale behandeling geven. We zijn allemaal gelijk. Ja. Ik ga maar lekker de taal leren. Maar nu, en dat is echt wel gekomen door Black Lives Matter, COVID, door al die bewegingen in onze samenleving, MeToo, zie ik dat mensen, en ook uit onderzoek, bij mij op het spreker op zoek zijn naar contact, naar veiligheid, herkenning. Mm. En dat ik hen eigenlijk heb gediscrimineerd door dat niet te doen. Ja. Ja. Het was geen inburgeringscursus op dat moment. Het was gewoon een verloskundige waar ze bij eigenlijk voor opkwamen. Ja, en de vraag is ook, is die inburgeringscursus wel nodig? Dat is een andere vraag, inderdaad. Maar goed, terug naar het baren, inderdaad. En dat hangt ook allemaal met elkaar samen, begrijp ik nu uit jullie verhaal. Er zitten ook schokkende cijfers in het boek. Een van die schokkende cijfers is dat meer dan de helft van de barenden de zorg tijdens een zwangerschap, bevalling en kraamperiode op enig moment als gewelddadig ervaart. Laten we heel even luisteren naar deze moeder die haar verhaal deelt in het programma Brainwatch Bits van Human. Toen onze dochter bijna geboren werd, daalde haar hartslag heel snel. Dat heb ik zelf niet helemaal meegekregen. Maar toen werd degene die mij hielp bij de bevalling, werd gebeld. Dus die stond zo bij mij aan het voeteneind, zeg maar, te bellen. En toen zei ze, ja, je voelt zometeen een klein prikje. En bij de volgende week is jullie dochter geboren. Dat was ook zo, dus die lag lekker bij mij. En dat ging goed. Maar toen gingen ze mij hechten. En toen zei ik, hé, waarom gaan jullie nou hechten? En toen vertelden ze dus dat ze een knip hadden gezet. En eigenlijk zonder dat ik dat wist. Toen begon wel een beetje, begon het aan mij te knagen. Dat ik dacht, hè? En waarom hebben ze gedacht dat ik niet iemand was die daar op dat moment iets over kon zeggen of te zeggen had? Zo, dus dat iemand gewoon een knip zet zonder dat je daar vanaf weet. Dat is waar jij het net over had, hè, Daan? Ja, dat obstetrisch geweld bedoel je, ja. Maar ik denk dat wat ik heel erg van Bahar heb ook geleerd is dat met baren gaat het er heel vaak over of dat kind wel levend ter wereld komt. En wordt die vrouw of de barende vaak eigenlijk een beetje vergeten. Dat zij er ook nog is. Terwijl het is dat lichaam waar die baby uit moet komen. Mm. En ik denk dat we dat moeten omdraaien. Dus Bahar zegt ook altijd, als we als respect voor de barende centraal staat, gaat het sowieso ook beter met de baby. Mm. En ik denk dat misschien dus niet alleen vrouwen buiten de box of barende buiten de box dat voelen, maar eigenlijk iedereen die baart komt in een systeem waarin zeg maar die focus op de baby, dat die helemaal goed is, kan die voelen. Mm. Ja. Dus daarin denk ik dat het ook, dat alle barenden samen of eigenlijk alle mensen hiervoor kunnen opkomen. Want iedereen wil dat die barenden met respect worden behandeld. Ja, natuurlijk. Ja, goed om te noemen, dit is Rodante van der Waal. Die heeft ook bijgedragen aan het stuk wat jullie hebben laten horen. En die hebben we ook geïnterviewd. Die promoveert binnenkort ook op dit onderwerp voor geïnteresseerden. Oké, goed om te weten. Zet ik eventjes in de notities bij mezelf ook. Maar als wij hier met z'n drie hebben, drie mensen met, ik weet niet, ja, ik heb een baarmoeder. Hebben jullie een baarmoeder? Ja, ik heb ook een baarmoeder. Oké, we hebben alle drie een baarmoeder. Ik heb geen kinderen. Jij, Bahar ook niet. Jij wel, hè, Daan? Ja. Ja. En is het een beetje raar om hierover te praten als wij er zelf niet geen ervaringen hebben? Snap je wat ik bedoel? Ja. En jij wel. Is dat iets waardoor je extra, hoe zeg ik dat, voelsprieten hebt ook op dit gebied? Waardoor je ook meer naar je medemens kunt omkijken? Of ligt er bij ons ook een verantwoordelijkheid? Ik denk dat bij iedereen een verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat die solidariteit, dat zeg maar, heel vaak zeggen mensen ook tegen ons, moeten jullie dit boek wel schrijven? Nu worden allemaal mensen bang die gaan baren. En ik denk met de kennis die ik had, dit heel graag willen weten voordat ik ging baren, dat niet de geboortezorg een soort losstaand roze walhalla gebied is waar je sowieso met respect wordt behandeld. Dus ik denk dat het helemaal niet mensen bang maakt. En ik denk ook niet dat je hoeft te baren voordat je hier, want je druk over hoeft te maken. Nou, sterker nog, vaak wordt zwangerschap en baren als een soort van proces van 9 maanden gezien. Daarvoor is er niks en daarna is er dan niks. Heb je nog zwangerschapsverlof. Precies. Ja. Maar wat wij in het boek ook laten zien, en daar begon Daan ook al mee, is dat het een intergenerationeel proces is. Dus hoe jij zwanger wordt, baart en hoe je daar doorheen komt, dat draag je over aan je kinderen. En die kinderen dragen het weer over aan elkaar. Ik snap hem. En zwangeren bang maken, dat vind ik vrij paternalistisch. Want dat hoeft dit ook niet, boek toch? Kan hen sterken. Ja. Dat zeg je mooi. Dankjewel, verloskundige en wetenschapper Bahar Goodarzi. En schrijfster Daan Borrel. Het boek Baren buiten de box is dus vanaf morgen verkrijgbaar. Dankjewel. De Nieuwsbv. Het is vandaag, zoals ik al zei, de Internationale Dag van de Dans. Bijna 100 jaar geleden in het leven geroepen door UNESCO... om mensen die normaal niet zo met dans bezig zijn... kennis te laten maken met deze kunstvorm. Ja, dan weet je dat. De dans is nog steeds een stuk minder geliefd en gewaardeerd... dan andere kunstvormen. Genoeg reden voor ons om even helemaal los te gaan. Anneleen, hallo. Hoi. Onze online redacteur van de Nieuwsbv. Jij hebt vanochtend onder onze Instagram-volgers een poll uitgezet... Laat heel eerst even luisteren naar waar we uit konden kiezen. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Ja, toontje lager hoor je met stiekem met je gedanst. Daarna hadden we ook nog... Ja, die kennen we allemaal natuurlijk. ABBA met Dancing Queen en... Goeie oude Whitney Houston. Anneleen, hoe staat het ervoor? Was iedereen het met elkaar eens of ging het er keihard aan toe weer? Nou, Natasja, het was best wel spannend. Ja? Ja, het ging best gelijk op, maar er is een nummer 1 uitgekomen. Er is er nummer 1 uitgekomen. Wat is het geworden? Het is stiekem met je gedanst. Ah, oké. Okay. Jammer. Grapje. Ook leuk hoor. Hartstikke leuk. Ik had gewoon op iets anders gehoopt, maar dit is ook lekker. Zullen wij even gaan dansen dan? Ja, wij gaan dansen. Oké dan. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. De armen bloot, de korte zwarte haren. En ik stond daar ergens op een hoek. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Koreman ook wel eens stiekem met iemand gedanst? Oh ja, zeker. Ja? Ja. Ook als ze het niet wisten? Dat mag niet, hè? Oh, ja, maar het is wel echt gebeurd. Oh, echt? Oh, hier moeten we een andere keer over praten. Ja. Uitgebreid. Want eerst, maar niet op de radio, nee, niet op de radio. Nee. Maar eerst even Bureau Buitenland, want dat doe jij vandaag, hè? Waar ga je heen? We gaan naar Spanje. De afgelopen dagen hielden de Spanjaarden namelijk hun adem in. Stapt premier Sanchez op of niet? Nou, we weten het antwoord. Hij blijft. Maar waarom maakte hij het zo spannend? En we spreken met correspondent Michiel Drieberg. Hij is dicht bij het front in Donbass in Oekraïne. Heel goed, zometeen vanaf 2:30 op deze zender. Morgen zijn wij er weer met de Nieuwsbv. Tot dan, fijne middag. BNN VARA.